ताकि हर उस शख्स को खबरदार करे जो जिंदा हो और ताकि कुफर करने वालों पर हुज्जत पूरी हो जाए।